Plus taniej nawet o 370 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 sierpnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Akt pokutny za pedofilię i nadużycia w kościele w Irlandii. Papież odczytał tekst podczas mszy w Dublinie. Dwie izby obsadzone, dziś i jutro kolejne dwie. KRS zaopiniuje pozostałych kandydatów do Sądu Najwyższego. W serwisie podsumujemy też lato z Radiem Festiwal. Papież przeprosił w imieniu kościoła za cierpienia ofiar księży pedofilów. Nieoczekiwanie na początku mszy w Dublinie odczytał tekst, w którym prosił o przebaczenie grzechów popełnionych przez członków Kościoła katolickiego w Irlandii. Prosimy o przebaczenie za nadużycia, jakie miały miejsce w Irlandii, nadużycia władzy, sumienia, wykorzystania seksualnego popełnione przez osoby posiadające odpowiedzialne role w Kościele. Szczególnie prosimy o przebaczenie nadużyć, które miały miejsce w różnego rodzaju instytucjach prowadzonych przez zakony męskie lub żeńskie, a także innych członków Kościoła. Papież prosił również o przebaczenie dla niektórych członków hierarchii kościelnej, którzy nie wzięli na siebie odpowiedzialności za te bolesne sytuacje i milczeli. Na konferencji na pokładzie samolotu w drodze z Dublina do Rzymu Franciszek zauważył, że często to sami rodzice wykorzystywanych dzieci ukrywają te czyny, bo im nie wierzą. Rodzice nie mogą ukrywać czynów pedofilii popełnionych przez księży. Trzeba mówić, podkreślił Franciszek. W strzelaninie w Jacksonville na Florydzie zginęły 3 osoby, w tym napastnik. 11 zostało rannych. Do tragedii doszło podczas turnieju gier wideo rozgrywanego w jednym z centrów handlowych, poinformował szeryf Mike Williams. Na miejscu były 3 zmarłe osoby, jedna z nich to podejrzany, który sam odebrał sobie życie. Służby przewiozły 9 poszkodowanych do lokalnych szpitali, 7 z nich ma rany postrzałowe. 2 kolejne osoby z ranami postrzałowymi dotarły do szpitali na własną rękę. Stan wszystkich rannych jest stabilny. Napastnik został zidentyfikowany, okazał się nim 24-letni David Katz z Baltimore w stanie Maryland. Krajowa Rada Sądownictwa na półmetku obrad. Dziś i jutro zajmie się obsadą 2 kolejnych izb Sądu Najwyższego, cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. W ubiegłym tygodniu wybrała Wojciecha Sycha na kandydata do Izby Karnej. Opowiedziała się też za 12 kandydatami do Izby Dyscyplinarnej. Przewodniczący KRS-u Leszek Mazur mówił po piątkowym posiedzeniu, że jest zadowolony z tempa prac. Jest to intensywna praca, ale przyjęliśmy takie założenie, że jeżeli już zaczynamy jakąś izbę czy konkurs do jakiejś izby, no to staramy się go skończyć. Wnioski o powołanie sędziów trafią do prezydenta Andrzeja Dudy. Sąd aresztował 3 mężczyzn, którzy w piątek w Gdańsku pobili sąsiada. Podejrzani mają od 19 do 29 lat. Usłyszeli zarzuty, przyznali się do winy, ale odmówili składania wyjaśnień. Wiadomo jednak, dlaczego zaatakowali, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Pokrzywdzony zwrócił mi uwagę, że zachowują się głośno, a sam następnego dnia o godzinie 5 miał wstawać do pracy i prosił, aby się uspokoili. Natomiast efekt tego zwrócenia uwagi był właśnie taki, że doszło do pobicia pokrzywdzonego. Podejrzanym grożą 3 lata więzienia. Ponad 100 tysięcy osób bawiło się na festiwalu Lata z Radiem. Na 2 scenach zagrało kilkunastu artystów. O tym, jakie wrażenie zabrali ze sobą słuchacze z Gdyni, Agnieszka Jasik. To był pierwszy festiwal Lata z Radiem, poprzedzony audycjami na żywo ze studiów plenerowych Jedynki, Trójki, Czwórki, a także spotkaniami słuchaczy z dziennikarzami Polskiego Radia. Niedzielne koncerty przyciągnęły tłumy. Bardzo się podobało. W kortezie zawsze jest fajnie, więc nie było innej opcji, żeby się nie podobało. Mi brodka, tak wiadomo, ruszyła. Energia, power, no żywioł. Na publiczności wrażenie zrobiły też koncerty m.in. Komy, Krzysztofa Zalewskiego czy Organka. Wiele osób przyjechało do Gdyni specjalnie na ten festiwal. Słuchacze podkreślali też, że sceny były położone w wyjątkowym miejscu. Fajnie w tle morze, także super. Dużo wiary, proszę Panią, bardzo wesoło. No i zawsze jest fajnie. A jeszcze to jest Lato z Radiem, więc myślę, że jest jeszcze fajniej. Róbcie te imprezy co roku tutaj w Gdyni i takich artystów świetnych. Organizatorzy już zapowiedzieli, że słuchacze na festiwalu Lato z Radiem spotkają się znowu za rok. Z Gdyni Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Wsiadamy na rower na początek i mamy znakomite informacje z Andaluzji. Michał Kwiatkowski był drugi na drugim etapie i został nowym liderem Vuelta Espania. Wczoraj na ostatnich metrach dał się wyprzedzić tylko Alejandro Valverde. W kraju dobry występ zaliczyli nasi siatkarze. Wygrali w Krakowie Memoriał Huberta Wagnera. W ostatnim meczu po tiebreaku pokonali Rosję i w dobrych humorach wyjadą niebawem na Mistrzostwa Świata. Mówi libero Paweł Zatorski. Mimo że jest to turniej towarzyski, to zawsze jest to dla nas bardzo cenny sprawdzian, a pokonać Rosjan nigdy nie jest prosto. W Lotto Ekstraklasie wydawało się, że piłkarze Legii wychodzą na prostą. Wygrali 3 z 4 ostatnich meczów, zameldowali się w czubie tabeli, ale oni nie znoszą stagnacji. Przed własną publicznością przegrali aż 1-4 z Wisłą Płock, która do wczoraj nie wygrała ani jednego meczu w nowym sezonie. O czym przypomina kapitan gości Dominik Furman, notabene strzelec gola, palce lizać z rzutu wolnego. 6. kolejka, dopiero w tej kolejce wygrywamy. Wiemy, na jakim stadionie, z jaką drużyną. Chcieliśmy przede wszystkim zmazać te 2 punkty, które mieliśmy na swoim koncie. My się skupialiśmy na sobie. Wiedzieliśmy, że i my jesteśmy w kryzysie. Legia też nie grała najlepiej dotychczas, chociaż miała o wiele więcej punktów od nas. Wszyscy zasługują na brawa. Poważnie potknęła się Legia, wpadkę zaliczyła też Jagiellonia. 2 razy prowadziła z Miedzią w Białymstoku, by ostatecznie ulec 2-3. W trzecim wczorajszym meczu Zagłębie 2-1 w Lubinie pokonało Lecha. W tabeli prowadzi Lechia, 2 punkty tracą do niej Jagiellonia, Lech, Piast i Zagłębie. Za granicą gol przy Krzysztofa Piątka w debiucie w Genoi, wygranym 2-1 spotkaniu z Empoli. Trafił też Maciej Rybus, a Grzegorz Krychowiak zaliczył asystę w zwycięskim 2-1 meczu Lokomotivą Moskwa z Anży Machaczkała w lidze rosyjskiej, rzecz jasna. W Grand Prix Belgii w Formule 1 wyścig zaczął się od solidnej kraksy, w której wzięło udział 5 bolidów, a potem klasę pokazał Sebastian Vettel. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton. Trzecie finiszował Max Verstappen. Kończymy żużlem. Falubas po wygranej w Ekstralidze z Unią Tarnów zapewnił sobie udział w barażach. Unia spada do pierwszej ligi. Co poza tym, wysokie wygrane Torunia ze Stalą Gorzów i Unii Leszno ze Spartą Wrocław. Jeśli chodzi o Formułę 1, to bolidy od tego sezonu mają takie dziwne coś nad głową. Mają. Kierowcy, no i wczoraj się przydało po raz pierwszy zdecydowanie, bo jeden z bolidów, chyba Fernando Alonso, spadł drugiemu kierowcy na głowę. Czyli nie przez przypadek są te ulepszenia, prawda? Na szczęście było to halo, bo to się halo nazywa. Tak jest. Pozostajemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim. Ranek miejscami mglisty, w dzień pogodnie, ale na krańcach południowo-wschodnich, a także po południu na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Ciśnienie waha się, temperatura od 17 stopni w Przemyślu, 18 w Rzeszowie i Lesku, 19 w Tarnobrzegu i Radomiu, 20 w Łodzi, Suwałkach, Krakowie i Gdyni, 21 w Olsztynie, Częstochowie i Katowicach, 22 stopnie w Warszawie, Szczecinie, Bydgoszczy i Poznaniu, do 23 we Wrocławiu. Wiesz, to jest jedna megawattogodzina? Wprost przeciwnie. Nie, no właśnie tak myślałem. To jest 500 żelazek, proszę pana, włączonych na godzinę. Mm-hmm. Nie mam tyle. Moim zdaniem jest to idealny czas, żeby wyprasować 500 koszul, bo jedna koszula to jest jedna godzina co najmniej. No to jesteś ekspertem w prasowaniu koszul. Ale pan Krzysztof jest lepszym, bo napisał, że ręce mu opadły i resztki sił poniedziałkowych, bo on prasuje w 14 minut z rękawami. O rety. No. Mistrz. Mistrz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. A pieniądze na pamiątkowe sari wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Już teraz w Lidlu. Modne kurtki lightweight lub stylowe ramoneski damskie. Tylko 79 zł za sztukę. A spodnie typu cygaretki w super cenie 39,99 za parę. Lidl. Więcej na radość z życia. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 10 minut po siódmej. Ja jako wytwórca, ponieważ mam elektrownię wodną, dostaję 190 zł za megawattogodzinę, co uważam, że nie jest satysfakcjonującą wartością. A mówimy o tych megawattogodzinach za sprawą przeglądu prasy, bo tam padła taka oto cena 250 zł za jedną megawattogodzinę, ale to mówimy o odbiorcach przemysłowych, bo jak słuchacz nas wyprostował przed siódmą, dla odbiorcy indywidualnego ta cena jest zupełnie inna. Proszę się domyślić, w którą stronę. No a ile to jest ta jedna megawattogodzina? Prawie jednej megawattogodziny. Proszę pana, to tak by wyglądało, jak gdyby każdy z Polaków, 36 milionów osób, zapalił na jedną sekundę jedną żarówkę 100-watową. Jest jedno bardzo ważne pytanie. Kto miałby zrobić 3-4, żebyśmy w tę jedną sekundę wszyscy trafili? Pan Robert podpowiada, że pracuje jako energetyk, więc przy założeniu, że moc suszarki do włosów to 120 watów, to mogłaby działać bez przerwy dzień i noc przez prawie 35 dni. Dokładnie przez 34,72 dnia. Wtedy jest jedna megawato. Stay with me, I'm Witam serdecznie, panie kolego, po urlopie. Cieszę się, że pana widzę. No to trochę za nie mówiłem, bo jakiś taki pan... Pourlopowany. Taki... I od razu z pytaniem do pana na ustach mknę. Dobrze. Pytania z kosmosu. A pytanie... Dzień dobry, doktor Tomasz Jędrzejczyk. Oczywiście pewne formularze obowiązują. Pytanie od Antka. Bardzo proszę. Pytanie brzmi, jak długo leciałoby się samolotem pasażerskim na Księżyc? To jest wbrew pozorom dosyć łatwe do obliczenia, pomijając fakt, żebyśmy nigdy nie dolecieli na Księżyc samolotem pasażerskim, ponieważ samoloty pasażerskie... A w którym momencie skończyłaby się zabawa? No, myślę, że dosyć szybko, gdybyśmy chcieli pionowo do góry. Dlatego, że samolot pasażerski po to, żeby lecieć, musi zasilać czymś swoje silniki odrzutowe. Te silniki odrzutowe nie są zasilane... Nie bójmy się tego słowa, tlenem. Tak, nie bójmy się tego słowa, z jednej strony benzyną, którą ma między innymi w skrzydłach, czy głównie w skrzydłach, w zbiornikach w skrzydłach. No i oczywiście tlenem. Tlenu na pewnej wysokości jest po prostu za mało, więc samoloty są konstruowane pod konkretne wysokości, czy jak gdyby no, konstrukcja silnika, ona jest związana z tym, na jakiej wysokości samolot ma się znajdować. I są zupełnie inne silniki, jak mówimy o takich samolotach, nie wiem, chociażby wojskowych, szpiegowskich, które latają w bardzo wysokich warstwach atmosfery, a zupełnie czym innym jest silnik odrzutowy, taki dla samolotu pasażerskiego. Ale po tym przydługawym wstępie obliczenia. Mhm. Sprawdziłem dla Boeinga 747. Może być. On ma z grubsza prędkość przelotową 1000 km na godzinę. Księżyc jest od nas oddalony z grubsza 400 tysięcy km, czyli z grubsza lecielibyśmy, tak w linii prostej, 16 dni, 16 godzin non-stop. No co pan? Myślałem, że szybciej. Nie, no to kawał drogi jest. To jednak daleko? No to wie pan, no to tak 16 się wydaje. Dni? No. Tak ci, wydaje mi pan, że a tak ci jak rakietą lecieli? Moment, rzut kamieniem. Ale trafił pan kiedyś w Księżyc kamieniem? Nie, ale próbowałem. Ale no przecież ci rakietą to już. Nie. Nie? Nie. No? Oni jeszcze nie lecieli linią prostą. To nie jest takie oczywiste. No. Nie zwie pan tak, że jak w tym filmie starym, co tam trafili w oko Księżycowi. No, na przykład. Tak, i prosto. To trzeba zawiasy robić. To nie jest tania sprawa i to nie jest prosta sprawa. To nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy. W skrócie, dlaczego byśmy nie dolecieli? Między innymi z powodu tlenu. Ale nawet gdyby tlenu tam było dużo, to nieco za daleko zabrakłoby nam benzyny. Pomijam już oczywiście... Komplikuje pan sprawę, naprawdę. Pomijam już oczywiście różne takie, tam jak kwestie ciśnienia, próżni. No po prostu to po prostu pomijam. No i to, że samolot Boeing 747 nigdy nie osiągnąłby prędkości odpowiednio wysokiej, jednej z prędkości kosmicznych do tego, żeby wyrwać się z powierzchni Ziemi. O. Rozumiem. Dobrze. No tak to mamy już świadomość, Antek też, że raczej nierealne, ale jeśli już... 16 dni, proszę. 16 dni, 16 godzin. No, to sam raz. Tak. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia jutro i usłyszenia. Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów. To trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. A ruszy głową i startową, dobrze przybie się pozycję. To fruno, bo niestety trzeba mieć ambicje. Raz, dwa, trzy, patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Cię budzi nowy ranek, pełen niespodzianek. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. I gdy się nagle spławi panna wredna i zachłanna, to trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo choć jej przychylałeś nieba, to nie polecisz na milicję. Cię wierzę, no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Co? Thank you. czasem się nam w dupę spadnie. Utrzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Bo gdy się trzyma fason, to się nawet bada z klasą. Utrzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Już taka dola o przedszkola lepiej nie tłumaczy nic jej, jak to, że no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z odu ptaka, aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z odu ptaka, aż chce się płakać, płakać się chce. O, nawet gdy cię spotka szutka w to kolorka, pamiętaj, nie gusie, masz być orłem, a nie strusiem. Nawet gdy się spotka szutka w to kolorka, pamiętaj, nie gusie, masz być orłem, a nie strusiem. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka, aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka, aż chce się płakać, płakać się chce. Płaka się chce, płaka się chce, płaka się chce, płaka się chce, płaka się chce, płaka się chce, płaka się chce, się chce, bo płaka się chce, się chce. Piotr Bukartyki, delikatny wątek lotniczy, do którego powrócimy za chwilę, ale wcześniej jeszcze ważne pytanie. Też lubię pracować, a redaktor nie wysilił się, żeby podać mi te 12 minut czy 14, ten pan w jaką koszulę pracował. To pytanie, czy to była koszula bawełniana, bo to ma znaczenie na czas, i czy pracował z parą, to też ma znaczenie. A no, po prostu to jest taki troszeczkę lekki wjazd na ambicje. Jestem ciekaw, czy jestem lepszy od tego pana, czy też nie. No, sytuacja jest rozwojowa. Jak słyszymy, 2,2 i 7 trójek, próbowaliśmy ustalić, ile to jest ta jedna megawattogodzina, 500 żelazek przez godzinę. No i pojawił się wątek prasowania. To naturalne. Zapraszamy do trójki. Ale my powracamy do latania. Mają swoją specjalną lożę na podwyższeniu, sprzęt wart 1000 złotych i determinację godną podziwu. O kim mowa? Mowa o spoterach, czyli miłośnikach lotnictwa, których widać zwłaszcza podczas takich pokazów jak Airshow 2018. Fotografują wszystko, co lata i są w stanie poświęcić dlatego bardzo wiele. W Radomiu swój posterunek objęli jeszcze przed pokazami, które odbyły się w ten weekend. Część z nich polowała już podczas prób. Piotrowski Maciej. Lotniczy świr to na pewno. A przede wszystkim fotograf lotniczy. Na czym to polega? Na odwiedzaniu wszelkiego rodzaju imprez lotniczych i szukaniu jakichś perełek, których normalnie nie da się zobaczyć na cywilnym lotnisku. Joanna Patej, EPK Spotters. Potrafimy wstawać bladym świtem, gdzieś też podróżować w trudnych różnych warunkach. Generalnie to szukamy no, nietypowych ujęć, aczkolwiek no, takie samoloty, jak popularnie mówimy, ryśki, Ryanery też focimy. Łukasz Polus, EPK Spotters. No, na przykład staje się o 4 rano, jedzie się 400 km, żeby spłodzić jeden samolot, a potem się okazuje, że ten samolot poleciał akurat nie z tego pasa, którego my chcieliśmy, żeby poleciał. A to prawda, żeby uniknąć takich sytuacji, to prowadzą państwo nasłuchy. Ma się skaner, na przykład tutaj. Aha, czyli pan coś takiego ma. Jest, odsłucha się wieży, żeby wiadomo było, co się dzieje. Kiedy jest mianka, to wtedy piloci, lider daje komendę, no to wtedy człowiek jest przygotowany, żeby zrobić zdjęcie. Mały kosmos, pokaż raz, delta, raz. I wszyscy panowie, pokażę raz. Człowieka czasami zaskakuje, bo na przykład słucha wieży, a okazuje się, że coś się dzieje za plecami, czego nie widzi. Major Dariusz Stachurski, pilot prowadzący zespołu Orlik i Harvardu. Tak naprawdę nieraz te osoby zaskakują nas swoją wiedzą, bo często wiedzą więcej od nas na tematy lotnicze, znają numery samolotów katalogowe, przeróżne. Nieraz są w stanie nam przypomnieć, na których numerach samolotów lataliśmy podczas pokazów 10-15 lat temu. Marcin Kubrak, Harvard numer 2, na co dzień pilot Boeinga 737. Lotniska bardzo często współpracują z tymi ludźmi i umożliwiają robienie tego. Jest to również promocja. My czasami jak kołujemy, szczególnie do startu na 2.9 w Warszawie, to jest tam taka górka, na której stoi mnóstwo ludzi i machają do nas i my też czasami, jak mamy chwilę i czekamy na clearance do startu, to machamy do nich. Wszyscy są sympatyczni, robią nam zdjęcia, potem te zdjęcia pojawiają się w różnych mediach społecznościowych. Możemy siebie zobaczyć z tej drugiej strony na chwilę przed tym, zanim wystartujemy. Często na portalach społecznościowych pilot Ryśka przysłowiowego kontaktuje się z nami, bo proszą, że tego dnia tego lądowali na tym lotnisku i tam machali, czy mamy jakieś takie zdjęcie. Też na pokazach, no to na przykład z Arturem Kielakiem albo z innymi pilotami pokazowymi często poznajemy się, albo idziemy na piwo przysłowiowe, albo zdjęcia wymieniamy. Także jest ten kontakt między pilotami i spotterami. Leciał. Spotterzy dzielą się swoimi zdobyczami w internecie. Ich zdjęcia można zobaczyć na przykład na Facebooku, a spotkać na wielu spotterskich górkach w pobliżu polskich portów lotniczych, a na Airshow w Radomiu był i ze spotterami rozmawiał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja poranna, 26 minut po 7. All alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing were the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. The hardest thing. Some say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds, but what goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds, but what goes up must come down. I'm learning to fly. Jestem na Airshow właśnie w Radomiu ten weekend i chcę powiedzieć, że niezależnie od ogromnego szacunku i podziwu dla pilotów, którzy wykonywali fantastyczne akrobacje, niezależnie od naprawdę fatalnych warunków pogodowych, oboje byliśmy pełni podziwu dla organizatorów, dla Radomia, którzy zorganizowali tak fantastyczne widowisko, z tak fantastyczną infrastrukturą, tak dobrze zorganizowane imprezy dawno nie widzieliśmy. A przy okazji podziękowania dla naszych przyjaciół, z którymi mogliśmy się wtedy też spotkać. Zapraszamy do reklamy. Marian, czemu masz takie duże oczy? Żeby cię lepiej widzieć, bo jak to duże? No popatrz w lustro. O rany, faktycznie, wielkie takie to. To co teraz zrobimy? Chyba trzeba będzie kupić większy telewizor. No jak, za ile? 1000 złotych taniej, mój ty wilku. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami taniej nawet o 1000 złotych. Niskie ceny, Media Expert. Jak ciachnąć o 50% więcej? Chwytasz szpadę i robisz ciach-ciach. Albo grasz w multi-multi. Od 27 sierpnia do 2 września, typując 6 liczb, możesz ciachnąć, znaczy wygrać, o 50% więcej. Multi-multi. Graj w punktach Lotto. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 29 sierpnia żurawina suszona kosztować ma 15,99 za kilogramowe opakowanie, a karkówka wieprzowa bez kości tylko 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Prokuratura rejonowa w Kartuzach badała okoliczności wypadku, w którym mogła wziąć udział policjantka. W sobotę kobietę zatrzymano pijaną obok samochodu, który leżał na dachu w rowie. Miała 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, była poza służbą, a auto było prywatne. Śledczy wyjaśniają, kto kierował samochodem. Policjantka została zatrzymana. Dziś, w zależności od ustaleń prokuratury, mogą wobec niej zostać podjęte konsekwencje służbowe. Zatrzymana pracuje w policji około 12 lat. Pogrzeb Johna McCaina odbędzie się w niedzielę na cmentarzu Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis w stanie Maryland. Ceremonia będzie miała charakter prywatny. Wezmą w niej udział jedynie najbliżsi. Trumna z ciałem byłego senatora ma być w piątek wystawiona na Kapitolu. Przywilej ten jest zarezerwowany dla najwybitniejszych Amerykanów. John McCain zmarł w sobotę, miał 81 lat. Był weteranem wojny w Wietnamie. W 2008 roku startował z ramienia republikanów w wyborach prezydenckich, ale przegrał z kandydatem demokratów Barackiem Obamą. 32 osoby liczy reprezentacja Polski, która już za kilka dni weźmie udział w finale międzynarodowego konkursu gier matematycznych i logicznych w Paryżu. Do stolicy Francji pojechali matematycy, którzy przeszli eliminacje zorganizowane przez Politechnikę Wrocławską. Dorota Kuźnik. Żeby dostać się do grona przedstawicieli, trzeba było pokonać ponad 400 rywali z całego kraju. We Francji nasi zawodnicy powalczą w 8 kategoriach wiekowych, w tym m.in. uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealistów i studentów. Tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdobyła w konkursie 9 medali, w tym 3 złote. Jeszcze lepiej było rok wcześniej, gdy wywalczyć udało się 12 krążków, z czego połowę za pierwsze miejsce. Międzynarodowy konkurs gier matematycznych i logicznych nazywany jest nieoficjalnie Mistrzostwami Świata w tej dziedzinie. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Poszkodowani w aferze GetBacku spotkają się z przedstawicielami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do rozmowy dojdzie w czwartek. To odpowiedź na list otwarty Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack z początku sierpnia. Jego sygnatariusze zwrócili w nim uwagę, że afera GetBacku to problem społeczny i dla wielu osób jej skutki są równie dotkliwe jak skutki klęski żywiołowej. Zaapelowali o realną pomoc w odzyskaniu pieniędzy. W obligacje spółki windykacyjnej zainwestowało prawie 10 tysięcy osób. Miedziowy zarząd w komplecie, pisze Puls Biznesu. KGHM dostał 2 nowych wiceprezesów, w tym byłego wiceministra finansów Pawła Gruzę, który w przeszłości krytykował podatek miedziowy. Spółka nie miała pełnego zarządu od marca, kiedy to odwołano 2 wiceprezesów. Teraz prezes i jego nowy zarząd zamierzają się przyjrzeć dotychczasowej strategii spółki. Tydzień na rynkach zaczyna się od przyzwoitych wzrostów. W Azji najwięcej zyskuje indeks w Hongkongu 2%, Shanghai Composite rośnie o 1,5%. Dobre nastroje utrzymują się na fali udanej piątkowej sesji na Wall Street. Wpływ na wzrosty mają też deklaracje chińskiego banku centralnego dotyczące wsparcia juana. A dziś w życie wchodzą pierwsze sankcje gospodarcze, które Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję. Obejmują m.in. zakaz eksportowania do Rosji wysokotechnologicznego sprzętu elektronicznego oraz produkcji mogącej mieć związek z bezpieczeństwem USA. Sankcje obejmują również składniki przemysłu petrochemicznego. Restrykcje zostały ustanowione po tym, jak rosyjskie służby próbowały otruć w Wielkiej Brytanii Siergieja Skripala i jego córkę. Notowania złotego bez większych zmian. euro kosztuje teraz 4,27 zł, dolar 3,67, frank szwajcarski 3,73 i funt brytyjski 4,72. Ropa po 68 dolarów za baryłkę, złoto po 1206 dolarów za uncję. Kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za godzinę. Ranek mamy mglisty, w dzień pogodnie, choć na Podkarpaciu, a także na południu. Po południu na Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć i może przelotnie popadać. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem dość silny i porywisty. 17 stopni w Przemyślu, 19 w Tarnowie i Siedlcach, 21 w Elblągu i Bielsku-Białej, do 23 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie ósma. Dziś przebój letni. No właśnie, bardzo gorący, ale letni. 227 trójek, ten numer się Państwu przyda. Anna, Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. No i pytamy oczywiście o autorów tego oto nagrania. Przebój letni. Słynny letni przebój byłej podpory grupy Vox, Ryszarda Rynkowskiego, oprócz pewnych kontrowersji związanych z tekstem refrenu, był jedynym oficjalnym singlem wokalisty. Doszedł do 35. pozycji listy przebojów programu trzeciego. kwiaty. Księżyc sprawdza co noc, kto zakochał się latem. Dziewczyny lubią prąd, a słońce o tym wie, że dziewczyny lubią prąd, czule pieści. Dziewczyny lubią prąd, a słońce o tym wie, że dziewczyny lubią prąd i czule pieści je. A słońce o tym wie. Dziewczyny lubią brąz. Ryszard Rynkowski, muzyka, słowa Jacek Cygan. 2000 rok. Pan Krzysztof ze Szczecina otrzymuje album pięciopłytowy. Gratulujemy, zapraszamy na jutro. Jeśli chodzi o spoterów i ten sprzęt, to tu jeszcze ktoś napisał, że nie, no sprzęt za kilka tysięcy złotych to raczej do zdjęć na imieninach. Tutaj jak spoterzy kupują sprzęt, to to idzie w dziesiątki tysięcy złotych. Słuchając tego reportażu o spoterach, ja dostrzegłam analogię z moim mężem, który wprawdzie nie fotografuje samolotów, ale fotografuje ptaki. Również bladym świtem wstajemy, a że samoloty współpracują, a ptaki nie, to mąż strzela do wszystkiego aparatem, co aktualnie leci. No i po spacerze, po tym wstaniu bladym świtem i chodzeniu przez cały czas z takim trrt, trrt od migawki, patrzymy na zdjęcia, a tam gołębie. 2,2 i 7 trójek, ale to też ładne ptaki, proszę pani. To warto mieć zdjęcie zawsze. Za 17 minut 8. Zapraszamy do Trójki. I wracamy do tego, co działo się wczoraj w Gdyni. 100 tysięcy fanów dobrej muzyki bawiło się wczoraj na skwerze Kościuszki w Gdyni na festiwalu Lata z Radiem. Na dwóch scenach przez ponad 11 godzin zagrało kilkunastu czołowych polskich artystów i wschodzących gwiazd oczywiście także. A wszystko zaczęło się od nowej wersji Polki Dziadek, czyli słynnego sygnału Lata z Radiem w nowej aranżacji. Andrzeja Smolika. Rodzinnie przyjechaliśmy z Kutna. Córka tutaj nas wyciągnęła, zresztą artystów wszystkich, jeżeli chodzi o główną scenę, chcemy zobaczyć, bo wszystkich znamy. Widzę, nóżka chodzi, tak? Tak, Brodka. To na ten utwór czekała? Generalnie na Brodkę, na Corteza, jeszcze na Fisza zdecydowanie, muszę go zobaczyć. Jak ci się grało, jak wrażenia pokazać? Dość dobrze. Błażej Król. Tak, emocje były, bawiłem się świetnie. Jak publiczność. Właśnie o to chcę powiedzieć, bo miejsce jak miejsce, no tyle, że może. I tak jeszcze nie miałem okazji dojść do plaży, bo cały czas mi mówią, że tutaj nie ma dojścia do plaży i to mnie denerwuje. Natomiast ludzie, o, to robią najlepszą robotę. Zatem na scenie za chwilę Brodka! Od samego początku. Fajnie bawiliśmy się na koncercie Brodki, super rozruszała towarzystwo. To atmosfera, ludzie, w ogóle sam klimat, pogoda też dopisuje. Generalnie jest genialnie, całe szczęście nie pada, więc aura nam w końcu sprzyja. Król. król jakby no, gdzieś tam młode pokolenie królował, facet z wyobraźnią, a jednocześnie z dużą pokorą. Dużo energii, dużo fajnej, młodej takiej energii i organek największa miłość, rzecz jasna, tak, na którego czekam zawsze, gdzie się da. Jak świeci słońce, jesteśmy w Trójmieście. Tomasz Organek. I możemy grać muzykę, to mi się już od razu podoba. A tutaj mam jeszcze swoje wspomnienia związane w ogóle ze Sperem Kościuszki, bo my tutaj zaczynaliśmy praktycznie karierę, można powiedzieć, dawno, dawno temu, jeszcze zespołem Sofa. Tomek, czy ty wiesz, zdajesz sobie sprawę, jak wiele fanek przyjechało tutaj dla ciebie? No mam nadzieję, że nie tylko dla mnie i fanów, również w ogóle dla muzyki, bo tutaj jest naprawdę wysyp czołówki polskiej sceny. No super koncert Korteza, fajnie, że koncert jest na tle morza, także nie dość, że słuchamy super muzyki, to jeszcze w przepięknej scenerii w Gdyni. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym miał, gdybym tylko... Ja zawsze w Trójmieście jestem po prostu pod wrażeniem, zauroczony jestem. A to jest jakaś wyjątkowa publiczność tutaj w Trójmieście? Publiczność zawsze jest wyjątkowa. Przed wami Fish Emade Tworzywo! Gdynia sama w sobie ma fajną atmosferę, plus festiwal Lata z Radiem. A przyjechaliście skąd? Z Gdyni. Do 10 policzę! I wszystko będzie jasne! Przed wami Krzysztof Zalewski! Jak dobrze mi! Jak dobrze mi! Jak dobrze mi! Jak dobrze mi! Znaczy, Gdynia nigdy nie zawodzi, jeżeli chodzi o sam klimat, o ludzi, więc każdy koncert, każda impreza wygląda tak jak teraz. Czyli jest fajnie i na pewno warto tutaj być. Zdecydowanie. Tak było wczoraj. Mam nadzieję, że Państwo także byli. Obserwowała to wszystko Izabela Woźniak. No to jeszcze dodajmy, że na wielki finał artyści zagrali, zaśpiewali w hołdzie dla Kory. Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. W żadnym człowieku, w żadnym człowieku. Na twarzy uśmiechy, nie mów za dużo, szary człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki mirazy, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki mirazy, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki mirazy, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Pozostanie, co zwykle jadasz na śniadanie. I czy z tygodniu kochasz się razy siedem, czy też pięć? Twój koszyk setek innych domów, szarymi drzwiami, szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. jesteś nikim. Możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów. Żaden człowieku, żaden człowieku, żaden człowieku, żaden człowieku, żaden człowieku, żaden człowieku, żaden człowieku, żaden człowieku, żaden człowieku. Tysiące twarzy, setki miraży. Ten człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. Ten człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. Ten człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. Ten człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. Ten człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży. Twarzy, setki miraży. Wielki finał w Gdyni. To trójka, za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Łukasz Karusta. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz trochę trudniej będzie, bo o tych megawatogodzinach mówiliśmy. Ja się zastanawiam, ile megawatogodzin musi zostać zużytych, żeby wysłuchać wszystkich piosenek Michaela Jacksona. Może ktoś wie. Żeby to tak policzyć. No właśnie, na słuchawkach czy na głośnikach? Na pewno. No właśnie, jeszcze na jakim sprzęcie to zależy. No, kolejna skomplikowana sprawa. A jest trochę inny dylemat i pytanie. Bo jest pytanie, ile jest Michaela Jacksona w piosenkach Michaela Jacksona. Jego fanka Vera Serowa twierdzi, że w trzech, wydanych w 2010 roku na pośmiertnym albumie Michael, nie ma go wcale. Oskarżyła m.in. firmę Sony i współpracownika króla popu Eddiego Casio, że ten ostatni stworzył piosenki, z którymi Michael nie miał nic wspólnego. Następnie zatrudnił do ich zaśpiewania wokalistę imitującego oryginalny głos i sprzedał je wytwórni. Chodzi m.in. o tę piosenkę, o Breaking News. Teraz trwają przesłuchania w sądzie, z których co chwilę docierają rozbieżne informacje. Najpierw pojawiła się taka, że Sony przyznało, że piosenki te śpiewa naśladowca Jacksona, potem dementi tej sensacji. Nie wiemy, może jakieś wprawne uszy usłyszą, czy to Michael, czy nie Michael, ale jak się dowiemy, jak zrobię będzie głos wyrok, sobie. Zrób sobie, posłuchaj. Robi, może no, rozstrzygniesz. Robi jak Michael. Jak się dowiemy, to oczywiście poinformujemy, jak będzie jakiś wyrok sądowy albo jakieś sensacje w tej sprawie. Z kolei Dave Davis ogłosił wydanie nowej płyty. Nie usłyszymy jednak na niej, jak brzmi głos 71-letniego gitarzysty The Kinks. Album Decade to zbiór jego piosenek nagranych w latach 70., a ukaże się 12 października. Bardzo się cieszę, że wreszcie te piosenki zostaną wydane i ujrzą światło dzienne. Męczyły mnie po cichu przez te wszystkie lata i domagały się publikacji. Wreszcie z dumą mogę zaprezentować światu album Decade. Cradle to the Grave to jego zapowiedź, ta piosenka. To jeszcze coś dla tych, którzy lubią muzykę z Islandii, bo powraca Olafur Arnalds, islandzki kompozytor, muzyk, producent i laureat BAFTA, prezentuje nowy, czwarty solowy album studyjny, album zatytułowany Remember. Będzie trochę niecodzienny, bo podczas nagrywania Olafur wykorzystał swoje przełomowe oprogramowanie, które nazywa się Stratus, a oprogramowanie to zmienia tradycyjne pianino w całkowicie nowy, wyjątkowy instrument. Stratus Pianos to dwa samodzielnie grające półautomatyczne pianina, kontrolowane przez centralne pianino, na którym gra Olafur. Tak brzmią te pianina. Thank you. ładnie, chociaż redaktor się łapie za głowę. No bo nie wiem, które to jest to centralne pianino. Które steruje i którym, nie tak? jestem w stanie rozróżnić. Na koncert trzeba pójść, no bo właśnie, we wrześniu rusza w trasę koncertową. Myślisz, że on tarmosi ze sobą te wszystkie pianiny? Też oczywiście, nie? Trasa koncertowa od Moskwy po Los Angeles, a po drodze będzie we Wrocławiu. Wrocław 9 października. To jeszcze coś z pogranicza muzyki i polityki, bo Steven Tyler chce pozwać Donalda Trumpa za bezprawne używanie muzyki Aerosmith. Tyler już po raz trzeci prosi prezydenta Stanów Zjednoczonych o zaprzestanie używania jego muzyki w jakichkolwiek okolicznościach. Poszło znowu o kawałek Living on the Edge, bo został on wykorzystany na wiecu w zachodniej Virginii. Taki list Aerosmith napisało już przedwczoraj i dało Trumpowi na odpowiedź 24 godziny. Odpowiedzi nie ma, więc wygląda na to, że będzie proces. Zapraszamy do reklamy. Barbara, pokaż palce. Co? Po co? No dawaj, dawaj, dawaj. O, ładne, zgrabne, idealne. Maria, no ale do czego? Do nowego laptopa, Barbara. Do nowego laptopa? Mm-hmm. Maria. Na siebie. 400 zł taniej. Teraz w Media Expert laptopy z szybkimi procesorami. Taniej nawet o 400 zł. Włączamy. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy.